جبة وسارق وتكة إسلامة حضرلة بشيلدر تسدلو قيافتلردر تسدلو قيافتلردر ديورس يعني إنسان تسدلو قيافت جيمة دقة تتمسي جركر تسدلو قيافت أداة جيمة دقة تتمسي جركر ديورس بو شكلده bu şekilde yani tekke İslam'a hatırlatan bir iştir diyoruz. Bir iştir diyoruz. Yani insan Müslümanlara benzemesi gerekir diyoruz. Ama sofilere, tarikat çıkışlara benzeme. Müslümanlara benzemeye çalış diyoruz. Yani sofilerin kesimi yaptığı gibi Mahmut, Şirkçi Mahmut'un kesimi yaptığı gibi giymemeye çalış. Ama cübbe giymek yani tesettürlü olmak veyahut da takke giymek iyi bir şeydir diyoruz.